اللہ الرحمن الرحیم. مکی سورت دے نزولن یو رسم نمبر دے سورت فجر فزی نازل شوئے دے اور ترتیباً درین ویلے 93 نمبر سورت لیل پسی لگی دلے دے رب دو سورت دے مکی سورت پر گن واجو دے یو آج اجلا چھ مکی سورت کی خطاب امت تاو نوی شروع کرو پر لیل سرا دا امالو بیانو پکر نیکو دا بدو دی صورت کے بیان دا نبی اسلام و تسلیو خطاب نبی اسلام تو پا دو خاطر شروع کو نو لیل مخ کیوی ادو خوار پسیوی دیو جور پسی رارا دوی موجا مخ صورت کے اصلاح دا عقیدہ دا عمل بیان شوا نو پا دی صورت کے تسلیو دا صحیح عقیدی چی بیانیو کا بیان کن تکلیف بترا سی دو جو ورپسی اولا کو درے موجا مخدور کیا نمت تیرا کیوئی کہ انہ لنا آخرت اولا ما سا اختیار دا آخرت دنیا دیں دلتو ولل آخرت و خیر لکا من اولا تالا آخرت دا دنیا نغور دے یا رستے جوان تال دا رنبی جوان نغور دے امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے پا آدم ریک بانے ودو خا ولی ذات تجا وغیرہ او دویم تیار صورت ممتاز ہے آدم نمبر 3 بانچ ماں ودا کرب کا ماں قلا درم تیار صورت ممتاز ہے آدم نمبر 6 نا در رسول اسلام دری آلاتون یتم او حیران و پریشان او بیماری او سالورم امتیاز صورت ممتاز ہے پا دری حالتون بان دری حکم مرتب کئی آدم نمبر 9 نباد مقصد صورت تسلی نبی اسلام تھا د دې دانا منګویل چې قرآن کریم په ادبار د پهم سلوري سي ده او لیسه تر تورتي انام پوروا اوس زده کوي په لومړي عیسی کې زیاتر بیان دی دې چې خالق د کل شان ول ده هر یو شي ټول مخلوق دی خالق یو دی بس نور مخلوق دی عجز دی الله تعالی دویم عیسی د انام تر انام تر کا پور په کې زیات مضمون دی زیاتر چې مربي د کل شان ول ده هر یو شي تربیت الله کړی دی کوي که پیغمبران دی کولیان ټول الله ته محتاج په تربیت لایق دی بل نه لایق دی عبادت نه دی د لا اله الا الله مسله ثابت دی اصل کې ادره مې ته چې کوم د صورت کار نو تر سبا پور دا پای کې زیاتر مضمون نه دی دي چې مبارک به کل شي نو الله برکت الله د لا اله الا الله مضمون ثابت دی چا او د سور سبا تر اخره پور دا عیسی چې دا سلورما په دې کې دوه مطلب یو اس بعد قیامت کوي مطلب دا دی کړومبوی د دریو عیسو د مضامین دی ومنل نو قیامت کې وایي الله جنت تبو دی اکدې کې د یو نام انکار وکړو کنه ړومبی نه یا دویم نه یا دریم نه بل څوک د خالق ومانه یا بل څوک مربی ومانه یا بل څوک د مبارک ومانه نو جنت ولاړ شي عظیمن کو اثر بیا دویم اثر بیا نه نوې شبات قهري کدا د خیال چې ما بل څوک خلاصې نه شي خلاصولې کپلار د پیغمبر نه شي خلاصولې کدو د پیغمبر نه شي خلاصولې خاوند د پیغمبر کب مور د یعنی ایسوک نیشی خلاص ہوئے بس نو دا ایسا بیا پا دول اسبابون کی تقسیم تر دیدہ ہے پور یول اسبابا بیان شیوی دی او دا دید آنا رستے باب دے دول اسم پا دیکھ دول دوئی صورتون دی اول یول صورتون کی بیان دا مقاتل اربعا علیا یقا اصل دی ایمان اصول دی او تا دا پا شبہاتو واردی دا پا دی مقاتل بانے چکم شبیر را دی کم اترازم دا آگے جواب مکنی تارنگی و تر تدیب نه دنیا بودی او تریب لالاخرم بودی بیا ات آیتون سورت همدان رستو تر سورت تر لحب پوری تا ات سورتون پا دیکی بیا رنبی صدور چی بیا کدن باطل پرسو نخی بیا نئی چیتے او پیجانے رسول همدان اوالی ترتور معاونه پورې اور پسې نور صورتونه چې سورۃ کوثر سورۃ کافرون سورۃ نصر او سورۃ تبت یادا په دې وخت پروتونه خې بیانې او اخر کې سلور صورتونه چې نومبه په توحید چې هغه اصل قران کریم مقصد دی پل قل هو الله احد ابي اور پسې دوه صورتونه د تعوذ دي یند پناه غوښتو چې ذکر لوی خدانه الله سراغلی څوک نه وانه خاص کر شیطان بس دا دې دوی صورتونو خلاصه و دوخه شاید وخت د ساخ ساخ هغه وخت چې د سي نه بجې چې انور تیشي او هر څه ګرنا شي او شاید شپه دا سجا کله چې پټ کې مخلوقات غلي کې مخلوقات دا پسې شاید دي چې ما ودا کربخه ما کلا نه پر هو تعالی رفسانی تاسو دښمنی کړی دا لکه څنګه چې دا روزه میشانی شپرا دي دا شپه میشانی روزه را دي نو دا کرنګ اصل کې دې صورت چا نزول دی اتونو داسې ده چې نبی اسلام باندې وحی بنده شوا سمودا نو الله بیا چې وحی نو نبی اسلام ډېر پریشان وو دوه پریشانه وي یو دا چې د قرآن کریم خوند چا واغسته نو هغه بیا د قرآن نه شي ټینګېده قرآن د هغه ژوند د مرګ دواړه دی که قرآن نه لرې کړې مري به بیا هغه چې قرآن سړی نو انشاءالله تازه وي چې چا پړې د قرآن زوک راغی نو نبی اسلام زوک به د چاو د قرآن یو خو وحی بنده شو نبی اسلام به ډېر زیات پریشان وو دویم کاپیران به ګپ لګو ټوک وی لګو چا به دنه خدای خپه شوی چا به دنه شیطان خپه شوی چا به سوی نبی اسلام خو در ته اورېدل جنگ د جنگ موقع خو نه الله ورته جنگ به نه کې جنگ بیا مدینه کې چې کړی بیا ورته پته لګول خلکو ته لږ مکه کې د جنگ حکم نو د الله نه نو پریشانه به ډېر زیات نو الله دا صورتونه راولېږل دا صورت خاص کړه چې لکه څنګه دا روز همیشه نی رڼا اتیار همیشه نی کل رڼا کل تیاره نو دغه رنګ وحی به کل راځي د وحی د بندېدونو تعبیر به سره کړې په تیارې سره کوم ځای قرآن نی هغه د تیری وي د شرک د کفر تیری وي کوم ځای کې قرآن شروع شل د رڼا راشي حق حق کاری باطل باطل کاری باطل فرض باطل فرض بدعتی بدعتی ښکاره شي او موحد موحد ښکاره شي مشرک مشرک ښکاره شي موحد موحد ښکاره شي دین پروش دین پروش ښکاره شي حق پرست عالم حق پرست ښکاره شي چې قرآن نی نر تیاری دی وجنه باطل فرض کوشش تا کوي غلط چیزی غلط چیز ہے کہ غلا کئی اندر روز چار پیسے اور غلیل نو ماشونا اور ورس بلکون اور خدا بلکون اور پا دا ماتی گی منا کدا اگر دیگو نا غشیر دی بیام بلی گی اب پا او بیا ویشتن باسی خوبا گیر تو نا بڑا دو کب یا بیانو با لی دی دا نو باطل پر تا ہمیشہ تیار خوشا خوخی نو وای دیو جو قرآن بنا بیانو امام پا تیار کی دیتی وول اسانی دا غلی دی غلا وردخان شاید وردساق ولل او شاید شپه کله چې پټکي مخلوقات دا دوه په دې شاید دي لکه څنګه چې رڼا او تیارې همیشه نه ما ودا کړه بوګه نه پر غولې تار رفتا اني تا دښمنی کړې نه دی به الله ته خفه شې نو نه پریخې ده او نه تا دښمنی کوله الاخرت او خامخه اخرت غره ته د دنیا نه حقیقت ده قران ولول اخرت غره دنیا کې تکلیفونه دی اول کې یا دوی معنا ولاخرت او خامخا رسته حالت غره تل درو مینه ده کمو خلقوی تعلق سره قرآن تاری اگه بابایی یرم مخی بابا اصلا من کنون پا کفریان دو کنون رسته حالت غره اگه کم چه قرآن نلیری نوی وی یرم پا خواری ره مزیوی دور مزیوی خواهم ارس و دونو که بردی رو خواندونو اپا غمونو که بردی خوشحالای وی دو خوراکونا با بردی رو جیبا جیبا ادمان با دابا و دابا اگه ایتا اگه مخینه حالت خخ کاری از کم و خرمی قرآن تر تعلق نایی وی مره مخینه سالتو کپریاتو که لگیا و بداتو که لگیا و رسوماتو که اس خوشو دا اللہ سلام تعلق جوڑه همون دا اللہ نلید شیطان ملگرو ولل آخرتو ارسته حالت غره تال دا رومانی نرومی کو تکلیفو نایی ولکی ار قرآن والا ہو دیر تکلیفی ابتدا که بیا رسته لکخشی ولی سوپیو تیو کرابو کادرش دربگی تاتا رفتا درجه فطر را تو بخوشحاله شه علم یجید که تیمان او دری حالتون نبی اسلام ذکر که دری نعمتون پی مرتب کهی اب یا پا آقی بان دری اوامر مرتب کهی علم یجید که تنوی مندل اللہ یتیم بی پلارا پا آوا نزای در کتا تا یتیم دو یوتم نده یوتم یعنی بیاسره شجرتون یتیما هغه ونې ته وایي چې هیواد یې ولاړی دورتون یتیمتون هغه ملګری ته وایي چې هغه په شپای کې هیواد یې یتیم هم هیواد یې که ترونه وي نو هغه ترونه خواته هم ښه نه ګوري اکثر یو نیم تره خو ښه وي او د خپلو بچو نه ښه ګوري خو اکثر داسې وي چې پلار یې ژوندی نو بچو سره به مینه کوي والله لیکن چې پلار مړ شي بیا یې په لتو باندې وایي او بیا اکثر به مړی یې وایي چې جیداد راته پاتې شي نو ته یتیم وې نو تعالی اللہ تعالی درکو وجدک دوالن اوی مند تعالی دوالن حیران پریشان چی ترین لار خطا جو حیران شی کن چی کما لار دا پریشان شی چیر بل لار ورنشما زوال پډیر مانو ده زوال دانه چې وی مو تعالی ګمرا سبدا د کوفر خبره چې کچا دا مثلا کړه امام راضی مانه وی وی وی تعالی مینا کون کړه مال سره مینا وی مینا کون کړه د دین سره په هادا نولار ته سمګره د بیان وځه خدواله دا ناول ته حیران پریشان الله له قران درکو په هادا دغه نعمت او دویم دریم وځه د عائلن او موند تعالی به مالا فغنا نو تی به پرواکه د مالنا دا د الله احسان دی دا چې غنی که غنا ګوره جدا شه یو د غنا دړه ده یو غنا د مال د مال په مال د مال باندې غنی شوی نه دی تر اوسه که د قارون نه زیات مال وي ورسره وګورم بیا په دې کې نورې کوم د دې خپل سیاستدانو ته مولیان ته وګوره چې څومره مالونه وګټل لیکن بیا هم هغې له اوس هم په منډو تړي دي او دروغ او رښتیا او تاسو وایي چې بیا هغه کورتا له ورشم چې مال وګټم نو تی بې پروا کړه د مال نه وایي تی ما تاله عائلن فقیر غني کړه په مال د خدیجې بیبي د خدیجې بیبي مال غني کړ نو غنا د نبی سره خپل صفت دی یې بې پروا او د مالونه غنا لکه نبی اسلام فرمایي لیت منا مل یتغنا بالقرآن زمانه نه دی چې هغه د قرآن په وجه غني نه شي د خلکو د مالونه د خلکو د اودو نه د خلکو د موټرو لارو چې پسخېږي دی زمان نه دی دکه ده ته اوچت شی میلاو شی چې قرآن کریم دی دارنګه حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایو قرطبی ذکر کړی دی مدارکم ذکر کړی په تفسیر د سورۃ یونس آیت نمبر 58 د لاندې قل بفضل الله وبرحمه فبذلك فليفرحوا هو خير مما اجمعون دې لاندې ذکر کړی من هدا الله الاسلام وعلم القران ثم شكا الفاقة كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه چاله چې الله اسلام نصیب کړی دی کافر او مسلمان یا مسلمان کور کې پیدا کړی وعلم القرآن اته قرآن علم ورکړی ثم شكا الفاقة بیا دې خلکو ځان جز کوي چې مال سره کی نو كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم القيامة ته په تندي الله فقر په دې باندې د سترګو منځ کې دې په ټولو دلیله خواري چې په قرآن غني نه شوې نو په څه به غني کېږي دې نو دولت شرطه دی په عمل یتیم اوس هغه په دریو نعمتونو باندې درې اوامر مرتبه کوي په عمل یتیم هر چې یتیم دی بې پلار بی اسری دی ولا تقر غصی پې مه کوه د یتیم ډېر کمزوری لکه چې پلار یې دی ډاډۍ په پلار باندې لکه چې پلار یې مړ شي دی بیا ډېر غریب کمزوری شي نو غصه پې مه کوه دړه کمزوری دی نو خفه به شي دا نبی اسلام علم جیج کنه یتیمن اشاره دې ته ده چې دا یو تم په تا تېر شوی دی نو مونږ مو که ته یتیم سره ظلم کوې داسې وګڼه چې دا نبی اسلام سره په یو صفت کې برابر دی هغه څه یوتم یتم یتیموالی نو چې ته د یتیم سره ظلم کوې ګویا که ته پیغمبر سره ظلم کوې ډېر خلک د یتیمانه مالو خوري که نه خاص کر ملا ته بې خوري نور خلک یې مخوري ترونه تربران یې مخوري نو ته سوچ وکړه دا یوتم چې دی دا په ستا په پیغمبر تېر شوی دی دی په یو صفت کې دی برابر د نبی اسلام چې هغه دی یوتم یتیموالی نو ګوره چې دی یتیم سره ظلم کوې نو ګویا که ته غیر ارادي نبی اسلام سره ظلم کوې ځکه دا حالت د هغه و لکه نبی اسلام یو ځلې یو سړی چې هغه لګېده نو هغه خپل غلام و نبی اسلام اتق الوجه په مخې مو هلکه فإن الله خلق آدم على صورته الله آدم د په شکل باندې پیدا کړو ته چې د سپېړ ورکړې په مونږ دا ګورو ته آدم بابا له په سپېړ ورکړې چې په مخې وې سپېړ مور کړو په مخه نو دارنګه ته چې یتیم سره مونږ وو چې ته یتیم سره ظلم کوې د هغه مال خورې که ته د پیغمبر اسلام سره ظلم کوې بدبخته انسان ښه په عمل یتیم هر چې یتیم دی په قرآن کې په هر صورت کې قریب په دویم دریم کې د یتیم بیان راغلی دکه یتیم په هغه زمانه کې غریب تکلیف کې اوس هم دی یتیم نو په عمل یتیم هر چې یتیم دی فلا تقر غصې پې مه کوه و عمل سائله هر چې تپوس کوونکی دی فلا تانه مه رټه ته هم یو وخت کې نه یعنې تاسو دغه نور راغلی بیان الله بیان الله په هدا نو تم چې څوک تاسو کوي راټه ما و اما به نعمت ربي کداي مرتب ک په غدوی نعمت باندې وجه تو دوال نن و اما به نعمت ربي کا هر ته نعمت درف ساده په حدیث نو داغي بیان کا مخی وجه کا عالن الله تولی دی بیمالا دای په غدویم نه پدریم نه مر په واما به نعمت ربی کا هر چه نعمت رب ساره لوی نعمت قران کریم په حد دی بیان کوا نو مقصد د تورات تسلیم به اسلام تھا اپ دی کې دری حالات نبی صلی الله علیه وسلم بیان او یتما ادوال او عائل دری نعمتونه په مراد کو چې فاوا فادا فغنا ودري اوامر په مراتب کړو چې ولا تاخر لا تنظر او فهم ما بنو مطلب کې په حدیث وایم.